δίχως ετικέτες και τιμές. Ό,τι πάρεις έχει πάντα η νύχτα ό,τι θες και γουστάρεις. Έλα να μοιράσουμε ποτό και παρέα. Φως δεν έχει γύρω αρκετό, μα είναι ωραία. Εκεί που μου πάνε ποτέ μου να μην πάω. Εκεί που λέγανε ποτέ μην ακουπάω. Στα σκουπίδια εκεί έχω κάνει τα καλύτερα ταξίδια. Εκεί με κέρασαν καπνόφυτα και ξύδια. Όταν χαρμάνιαζε μονάχη η καρδιά. Στα σκουπίδια βρήκα διαμάτια που οι άλλοι είχαν πετάξει. Φίλους και έρωτες που χρόνια είχαν ψάξει. Μες στα σκουπίδια ήταν όλοι τελικά. Εκεί συγκλάζουν τα καλύτερα παιδιά. Δε φοράει η μάσκα εδώ κανείς στις σουλές του και πληρώνει πάντα με τρίτης τις ζημιές του. Κοίτα που βρεθήκαμε κι εμείς εδώ μέσα. Θέλει κόπο να μη λερώθεις, θέλει μέσα. Εκεί που μου πάνε ποτέ μου να μην πάω. Εκεί που λέγανε ποτέ μην ακουπάω. Στα σκουπίδια εκεί έχω κάνει τα καλύτερα ταξίδια. Εκεί με κέρασαν καπνόφυτα και ξύδια. Όταν χαρμάνιαζε μονάχη η καρδιά. Στα σκουπίδια βρήκα διαμάτια που οι άλλοι είχαν πετάξει. Φίλους και έρωτες που χρόνια είχα ψάξει. Μες στα σκουπίδια ήταν όλοι τελικά. Στα σκουπίδια βρήκα διαμάτια που οι άλλοι είχαν πετάξει. Φίλους και έρωτες που χρόνια είχα ψάξει. Μες στα σκουπίδια ήταν όλοι τελικά. Εκεί συχνάζουν τα καλύτερα παιδιά.